بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى شيرين مازي ورجب mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala usikunje kitabu na mimi usikunje kitabu Allahu musta'an طلاب العلم كتاب كتو غالي سانا ناكي مبيبا لنياكي آيات نا حديث وسيكون جي كتاب كما وذراوي العلم غالي جدا إن شاء الله إذا مرنينجي والله مستعان هذا من الازدراء للعلم صلى الله العافية والسلام ترودي أبا tulisoma katika wiki iliyopita juma lililopita shubha ambayo ubadul qubur waitumia katika kuwakanganya wafuasi wao na kutaka kupitisha jambo lao na kuwa halina makosa na kuomba maiti shubha yao wasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ankara ala usama ankara ala usamata qatla man qala la ilaha illallah Mtume sallam alimkemea vikali na kumkataza Usama na kumlaumu sana kumuua yule bwana katika vita aliyetamka la ilaha illa Allah waqala qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah ndio umemuua baada ya kutamka la ilaha illa Allah كذلك una shubha nyingine ambao ni hadithi umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah miamrisho kuwapiga watu vita mpaka waseme la ilaha illa Allah kwa hadithi hizi mbili ambazo umezitumia ndio shubha yao makusudio yao haulai aljahala anna man qalaha la yakfuru wala yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala maadamu wewe umetamka la ilaha illa Allah basi wewe hupigwi vita wala hutoki katika Uislamu hata ukafanya madhambi gani hata ikawa dhambi uliyofanya ni kufuru wewe utabakia kuwa ni Muislamu يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور mara nyingine wa maneno kama haya mtu aweza kuona ni mazito sana aswali awam ambao ni ala alfitra pengine aweza kuwa yeye ni khurafi sufi lakini yeye hafanyi jambo hili tuseme kwa mfano haendi kuomba maiti kwa kisikia maneno kama sema ah mbona mwasingizia watu bana waabudu makaburi nani anayeabudu makaburi maneno kama ya tushasikia sana kwa watu wengi lakini ukiangalia ukweli wa mambo hawa ni ubadul qubur waabudu makaburi hata wewe ukakanusha pia na hili utalisikia katika mazungumzo ya baadhi ya wale wanaorudi kwao katika wanaowaita mashehe kwao wazungumza wazi kwa mfano usema kuwa wapo katika ghulatu sufia ambao waitakidi kuwa mtume za sallam si kiumbe mtume sallam si makhluk ni nuru au ni sehemu katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wasema kuwa mtume sallam ni sifa min sifati Allah ghair makhluk hakuumbwa na mtu anaweza kuniambia ah hilo kweli wallahi alazim wasema maneno bali wasema kuwa mtume sallama hafi wala hakufa muna Qur'ani inda kinyume na maneno yako si Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume innaka mayitun wa innahum mayitun ha maneno ya Allah subhanahu thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun Si katika vitabu vyao tu wasema soko maneno kuna clips wazungumza mashehe wao wakubwa na warudi kwao wazungumza maneno kama hiyo itikadi yao iko hivyo sasa kama wewe huna itikadi kama hiyo usikanusha ukasema kuwa hii haifanywi yafanywa wako wanaofanya na watetea ni hapa Sheikh Al-Fawzan anasema hadhihi shubhatun min shubahil mushrikina ubadil qubur katika shubha za washirikina waabudu wa makaburi alladhina yad'una alislam wa yaz'umuna anna ibadata alquburi walistighathata bil amwati wa du'a alghaibin litafrij alqurbat anna hadhihi umuran la tadurru wa la tukhriju min alislam ma dama sahibuha yaqulu la ilaha illa Allah shubha yao hawa wasema au wanaodai Uislamu na kudai kuwa kuabudu makaburi na kutaka msaada kwa maiti na kuwaomba watu ambao hawapo kwa ajili ya kuondolea majanga haya ni katika mambo ambayo hayadhuru wala hayamtoi mtu katika Uislamu maadamu yule anayefanya hivyo yusema la ilaha illa Allah maadamu yusema la ilaha illa Allah basi hakufuru بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك ظنا أنه إنما قالها ليسلم من القتل ندليل يا ونويتمي وسمك ومتوم صلى الله عليه وسلم alimkemea Usama na kumkataza alipomuua yule bwana katika ushirikina aliyedhihirisha Uislamu akatamka la ilaha illa Allah Usama akamuua baada ya hapo akidhania kuwa amesema ile kalima kwa ajili ya kujisalimisha nafsi yake na kuuawa kiufupi alikuwa katika vita watu wapigana vitani yule bwana yuko safu ya ushirikina na katika baadhi ya riwaya alikuwa shawaua wengi katika Uislamu aua Waislamu Usama radhiallahu anhu pamoja na mmoja katika Ansar wakampata katika pembe huyu hapa yule kafiri anayewaua wenzao wakampata huyu hapa Usama akachukua upanga akanyanyua juu yule bwana akasema la ilaha illa Allah na ni mushrik alikuwa yule ansari akazuia upanga wake alipotamka la ilaha illa Allah Usama akateremsha akakata kichwa sema huyu amesema la ilaha illa Allah kwa sababu aona tushamkamata hili jambo likamtia dhiki yule ansari akaenda kwa ya Rasulullah, limetokea jambo fulani. Lilipotokea mimi nikajizuia, Usama akamuua yule bwana. Mtume sallam akamuita Usama akamwambia, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah? Wewe umemuua yule bwana baada ya kutamka la ilaha illallah? Akamwambia Rasulullah amesema la ilaha illallah ili ajisalimishe na upanga wa Uislamu. Mtume sallam akamuuliza, ulipasua kifua chake ukajua kuwa ameitamka kwa ajili ya kujisalimisha na mauti? Ashaqaqta an sadrihi, umepasua kifua chake ukamwona? Kwa akamkemea sana Usama kwa ile tukio lilotokea. Sasa hii ni dalili ya kuwa mtu akisema la ilaha illallah, hata kiabudu kaburi, hata kiabudu nini, akifanya ibada hizi za shirki na nini, bado yeye nani? Ni Muislamu. Kwa nini Mtume salama anamkataza Usama kumpiga yule bwana baada ya kutamka la ilaha illallah? Hii ndio shubha ambao wao waitumia. Fikiri itakuwa iko wazi shubha. Tayeb. قالوا الشيخ الفوزان سمع فاستدلوا بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. كتو دليل هي حديثك ومن كتمك لا إلا الله مسلم. ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر حتى أكفن يكينيو من لا إله إلا الله كتك الشرك كبوة فن شرك. وكذلك استدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم pia wakati wa dalili nyingine mtume sana wasema umirtu an uqatila an-nas, nimeamrishwa kuwapiga watu vita, hatta yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah. Fa idha qaluha, watakapoitamka la ilaha illa Allah, a'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, wataifadhika kutoka maana mimi damu zao na mali zao isipokuwa kwa haki yake. Bimaana wakifanya jambo ambalo lawajibisha wao kuuawa, basi watauawa. Kama mtu akimuua muislamu mwenzake yeye pia atauawa, na hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, kasema hao waabudu wa makaburi, hadha dalilun ala anna man talaffadha bihadhihi alkalimati لا يقتل ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك في العبادة مع الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هين دليل يقوم يكتمكه كلمة هواوي ولا هبيب فيتا حتى أكفاني كيري أتكتو كفاني كتك أين مبالي مبالي ذا الشرك كتك إبادة أكابود ميتي كابود مكابوري kapeleka ibada kwa siku Allah maadamu yatamka la ilaha illallah basi muslim. Hatha hasilu shubhatihim wa hiya shubhatun khatiratun idha sami'aha aljahilu rubbama taruju alayhi la siyama annahum talawha bitala'in khadi'in wa huwa listidlalu bil ahadith as-sahiha lakin fi ghayri mawdi'iha. Asema hii shubha hii ni hatari sana. Akisikia mtu jahili ambaye hakusoma, huenda ikapata soko kwake, ikapita. Haswa hii shubha wameipaka rangi juu ya kuhadaa watu kwa kutoa dalili ya hadith sahiha, hadithi zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam, lakini katika sehemu ambayo si yake. وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بستة أجوبة. الشيخ رحمه الله أكجيب هي شبهة كما جواب ستة مجملها تجيكو جملة با. الجواب الأول جواب لكوانزا جوية هي شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله. نتومي صلى الله عليه وسلم ألي وايكو في جواتو فيتا ونوتمك لا إله إلا الله كما نان. فقاتل اليهود ما يهود يقولك وكتمك لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله Wayahudi watamka la ilaha illallah na Mtume sallam aliwapiga vita. Walivomkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwa faa wao kutamka la ilaha illallah. Sababu si wao wadai wamfuata Musa, kwani Musa akutamka la ilaha illallah? Kutamka. Amefundisha la ilaha illallah. Lakini walivomkanusha Mtume Muhammad sallam wakawa ni kufaru. وقاتل الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمة كذلك ما صحابة وكتب بكر الصديق رضي الله عنه وليوبي فيت كبيل لبني حنيفة بني حنيفة نكبيل لمسيلمة الكذاب فهموني كتكموني بنو حنيفة walikuwa wakisema la ilaha illallah, lakini wakathibitisha utume kwa nani? Kwa Musailimatul Kadhab, wakasema ni mtume jamaa yao baada ya Mtume sallam kufariki. Masahaba wakawapiga vita kwa sababu wamedhihirisha jambo ambalo ni kinyume na la ilaha illallah. Walam tanfa'hum hadhihi alkalima walam takun mani'a min qatlihim, hii kalima haikuwa faa chochote wala haikuwa ni mani yenye kuzuia kuwaua wao. Je, masahaba hawajui hii hadithi? Mbona wamewapiga vita Bani Hanifa na watamka la ilaha illallah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza hii hadithi? Mbona wamewapiga vita Mayahudi na watamka la ilaha illallah? Kwa utakuta kuwa hii hadithi wameiweka mahali ambapo sipaki, kama utakavyoeleza mbele. والجواب الثاني في بيان تناقض هؤلاء لأنهم يقولون, الجواب الثاني katika kubainisha mgongano wa maneno yao hawa watu, sababu wao wasema man ankara as-salata aw az-zakata wal hajj aw ankara al-ba'th wan nushur yakfur 'indahum, mtu akitamka la ilaha illa Allah lakini ikija katika upande wa swala akasema mimi sikubali kuwa swala ni wajibu, gum hadigani sio Abdurrahman. Ikija katika swala asema swala sikubali mimi, mimi nakubali zaka, nakubali saum, nakubali haji, natamka lillah Muhammad Rasulullah, lakini sikubali kuna kitu kinaitwa swala, atakuwa muislamu? Kwa nini si muislamu na yatamka la ilaha illa Allah? Kwa sababu amekuja na jambo ambalo ni kinyume na la ilaha illa Allah. Na anayekanusha kuwa iko siku watu watafufuliwa siku ya kiyama, huyo pia atakufuru. Sasa katika mambo haya wasema kuwa atakufuru hata akitamka la ilaha illa Allah. Wa amma man ankara at-tauhida فإنه لا يكفر عندهم, أما من يكنوش توحيد ambao ndio msingi wa hii dini kwa wao hakufuru. Sasa mbona kuna mgongano hapo? Ikiwa sala anayekanusha atakufuru, vipi anayekanusha tauhid ambao ndio msingi wa hii dini? Hadha min babi aula an yakfura. والجواب الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس كما فهموا, معنى حديث أسامة بن زيد سي كما فهموا أن من قال لا إله إلا الله يكون مسلما ولو فعل الشرك والكفر, هي ما نشك ومن يكتمك لا إله إلا الله بس يتكون مسلم حتى كفن الشركين أو كفير, لا, وإنما معناه أن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه. Maana ile hadithi ni kuwa anayetamka la ilaha illallah lazima ukomeke, usimuue wala usimpige vita wala usiseme ametoka katika Uislamu, hatta yadhhara minhu ma yukhalifu madlula hadhihi alkalimati min kufrin au shirk, mpaka itakapokudhihirikia wewe kile kinachokwenda kinyume na hii kalima, akifanya kufur au shirk. Kwa mfano kwa kujia mtu asema la ilaha illa Allah, khalas yule ni muislamu. hatuwezi kusema si muislamu. Lakini yule yule akasema la ilaha illa Allah, kisha akafanya kitendo kinachokwenda kinyume na la ilaha illa Allah, baada ya hapo basi tutamhukumia kuwa huyu si muislamu. Sitofahamiana hapa. Ndio maana ya hadithi hii, sababu Usama hakumpa nafasi yule mtu ametamka la ilaha illa Allah, hakumpa nafasi ya kujua kuwa ni mkweli au si mkweli, akamuua. Ndio maana akalaumiwa. Lakini kwa mfano alipotamka la ilaha illa Allah angekomeka, kisha ikadhihirika kwake yeye kuwa amefanya kitendo katika kitendo cha shirki kubwa ama kufru, hapo basi ingelikuwa halaumiwi kumpigia vita. Nafikiri iko wazi. Hiyo ndio maana ya hadithi ya Usama. Haina maana hadithi ya Usama kuwa mtu akitamka la ilaha illa Allah afanye ushirikina, aabudu makaburi, aende akaombe maiti, aitakidi itikadi chafu chafu kama hizi, aende kwa wachawi, ye maadamu atamka la ilaha illa Allah ye muislamu. Nani nikwambie? Haya maneno hayakai kabisa katika misingi ya kielimu na dini. Sasa والجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أكي وجينيني فاسقنا خباري بس زي تشنغزيني فأمر سبحانه وتعالى بالتبين يعني التثبت يعني التثبت بشأن من قال لا إله إلا الله الله أكت ومرشا كتثبت كتشنغوزا ili tuhakikishe katika yule anayetamka la ilaha illa Allah. Usiende ukampigia vita tu kabla ya kuchunguza kuwa je amefanya kinyume cha la ilaha illa Allah au la. Sheikh asema fama faidatu tathabbut idha kana la yuqtal idha qalaha walau fa'ala ma fa'ala. Kuna faida gani basi ya kuchunguza na kuthibitisha lile jambo ikiwa anayetamka la ilaha illa Allah hata akafanya atakayoyafanya haimtoi katika Uislamu? Hakuna haja ya kutuambia fatabayyanu, tusingeambiwa hivyo. Lakini tulipoambiwa fatabayyanu, maana yake ni kuwa ikiwa itabainika kinyume na vile inavyodhihirika, basi ichukuliwe hukumu anaostahili. Waljawabu alkhamis anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara biqatl alkhawariji. Na hii kama nilivyotajia yaishiria ni kama al-Imam al-Mujaddid aenda kwa kauli katika aqwali za Ahlus-Sunnah wanaowakufurisha Khawarij. Wao katika Ahlus-Sunnah alladhina yukaffirun al-Khawarij. Na hii niwatajia nafikiri katika kikao kilichopita kwa katika muasirin Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wao katika wanaovioni Sunnah wanaona kuwa Khawarij wametoka katika Uislamu kwa dalili yamruquna min ad-din, yamruquna min ad-din, watoka katika dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, na katika hadith thumma la yarji'un. Wakatoa hii dalili ya kufri ya al-khawarij, ingawa wallahu ta'ala a'lam al-khawarij min al-muslimin. Wakatika jumhur al-ulama wakaenda kuwa khawarij ni waislamu. Almuhim, Mtume sallam aliamrisha kuwaua Khawarij, na ila wahusu viongozi, si mtu mmoja mmoja. Wahum min ashaddi nnasi ibadatan wa khawfan min Allahi wa wara'an. Na ukiwaangalia Khawarij, hakuna watu wanaofanya ibada kama wao, na wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wana wara' na taqwa. Ukiwaona hakaribi kabisa jambo la haramu, khariji na ghuluu waliokuwa nayo. Bal hum tatalmadhu ala sahabati wa maa hadha amara biqatlihim lamma faalu ashyaa tatanafa maa alislam. Na yataka tufahamu pia wao ni wanafunzi wa masahaba. Pamoja na hayo, Mtume sana akaamrisha kuwaua, kuwapiga vita walipofanya mambo yanayokwenda kinyume na Uislamu. Wa hum yaquluna la ilaha illa Allah wa hum ashaddu an-nas ibadatan wa salatan wa tilawatan lilquran. Na wao watamka la ilaha illa Allah, na ni watu wenye ibada sana na kuswali sana swala za sunna mbali na faradhi, na husoma Qur'ani sana. Pamoja na hayo Mtume sallam akaamrisha kuuawa Khawarij. Sasa si wale watamka la ilaha illallah, mbona amrisha Mtume sallam jambo hili? Itakuwa ile hadithi yagongana na hii, itakuwa mimi na wewe labda hatukufahamu sawa sawa. Usawa ni ulikuwa urudi kwa wanaovyoni wasemaje. Na shida ambayo iko mtaiona sana kwa ahlul bid'ah, haswa hawa ubadul qubur al khurafiyuna, utawaona wao hizi adilla wazifahamu kwa vichwa vyao, si kwa maneno ya maulama waliotangulia. Mtu asituambie bwana ni uongo wasingizio, hawa ni mimi namsikia mwenyewe kwa masikio yangu, na video iko nayo hapa kwenye simu yangu. Aitwa nani jina lake huyo? Msao jina Albir. Asema kwetu sisi hakuna tofauti baina aliyekuwa hai kumwambia niombee dua na maiti, wote ni sawa. Ndio shirki hii kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Hii ndio shirki hii ya kuomba maiti wa kuombee. Hivi ndivyo walivyosema washirikina wa Makuraish, haulai shufa'auna 'inda Allah. Tofauti ile kwa hai tutakuja kuizungumza, tofauti iko wapi kwa yule aliyokuwa hai ukimwambia niombee dua? Hii haina tatizo lolote, yuko hai waweza kuombea dua. Lakini maiti, ile maiti ile uiombe kwa ikuombe shafa'a mbele ya Allah, ama umuombe maiti dua? Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, waombeni hawasikii maombi yenu, walau sami'u mastajabu lakum, na hata wangeliwasikilia hawezi kuwajibuni. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama hao watakanusha hiyo shirki mnaoifanya. Akaita kile kitendo cha kuomba maiti nini? Shirki. Ni kitendo cha ushirikina kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah min duni Allah? Hawa maiti mnaoomba si min duni Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyamati wa hum an du'aihim ghafilun, hawaitikii maombi yenu mpaka kiyama, wala hawajui kama nyinyi mwaomba, hawajui chochote. Kwa hawa ni ubadul qubur, waabudu wa makaburi, waabudu kaburi, na mambo hayafanyi. Tuona kaburi la yule wanayemuitakidi ni mtu mwema hujengewa, wengine hujenga mpaka la stainless steel najengwa hivi. Nyinyi hamsomi kuwa Mtume sallam ankataza kujenga makaburi? Hamjui hivyo? Naha an-nabiy sallallahu anil bina'i ala al-qubur, amekataza Mtume sallam kujenga juu ya makaburi. Hii hadithi hawa hawaisomi hawa, lakini ndio hivyo. Maskini wale wafuasi hawaelewi, atiwa huko akitolewa huko akitiwa huko, wajua hapa maana yake. Na hii makruh tu, mwisho waje kwa makruh tu, ah makruh tuseme ni sawa mtu kufanya makruh. Kwa hivi ndivyo wanavyowakanganya jamaa zao ubadul qubur. Waljawabu sadis, jawabu la sita ndio tumalizia. قصة بني المصطلق، قصة كبيلة لبني المصطلق، وهم قبيلة دخلوا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق لجباية الزكاة، ولكنه لم يذهب إليهم بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم. هوا بنو المصطلق والسليم كوكوا ني واسلامو wana uwajibu wa kutoa zaka. Ilipofika wakati wa zaka, Mtume sallam akamtuma mmoja katika masahaba aende akachukue zile zaka alete kwa kiongozi wale walamilina aliha aende kule. Yule bwana alikuwa ana jambo fulani baina yake na Bani Mustalik wakati wa Jahiliya, bimaana ni kama aliua katika kabila lile ama wakati wa Jahiliya kabla ya Uislamu, akaogopea wasije wale bwana wakafanya nini, wakamgeukia wakawa pengine watamlipiza kwa kile alichokifanya wakati wa Jahiliya. Kwa kwenda kule ni kama akaingiwa na hofu, akarudi mbio kwa Mtume sana, ya Rasulullah, wankataa kutoa zaka wale. Kumbe hawajakataa, washaandaa zaka zao, subiri mtu aje wampe. Mtume sallam aliposikia zile habari akataka kuwapiga vita wale watu, pamoja na kuwa ntamka la ilaha illallah. فأنزل الله الله كترمش آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أكي وجياني فاسق نخباري چنغوزيني چنغوزة زي الخباري مواكيكيشي وكاظمية واتو bila ya kujua kuwa hawana kosa, kisha utajuta baadaye. Ngeenda ukawapiga vita, Mtume sana angewapiga vita wale, wangelikuwa mpigwa vita na hawastahiki hilo. Allah akateremsha hii aya, fannabi sallallahu alayhi wasallam hamma bighazwihim wa qitalihim wa hum yaquluna la ilaha illa Allah. Limadha? Mtume sana alitaka kuwapiga vita alivyosikia hizi habari kabla ya kushuka hii aya. Kwa nini wapige vita na watamka la ilaha illallah? Lamma balaghahu annahum mana'u zakah, ilipomfikia habari kuwa walikataa kutoa zaka. Famanu zakati yatanafa ma'a qawli la ilaha illallah, sababu kuzuia zaka yaenda kinyume na kutamka la ilaha illallah. Hadha mulakhasu ajibati ash-shaykh rahimahullah an hadhihi shubhati al-khatira. Kifupi hili ndio jawabu na Sheikh rahimahullah katika hii shubha ya hatari sana. Kuna shubha inayofuata, hii nitaijibu kwa kirefu kidogo kwa sababu ndio shubha ambao washikamana nayo sana ahlul bid'ah. Jambo la kushangaza kitu kimoja, muone hizi shubha ambazo tutazungumza katika kashfu shubuhat, ndio hizi shubha zilizotumika wakati wa maisha ya al-Imam al-Mujaddid rahimahullah alipokuwa hai. Wale ahlul bid'ah walikuwa wakitumia shubha hizi. Si zimejibiwa vizuri kwa dalili? Ya laiti wangelikuwa wakubali haki wakaifuata. Mpaka leo ahlul bid'ah shubha zao ni zile zile, zile zile ambazo zishajibiwa huko nyuma. Msifikirie kuwa zabadilika, ni zile zile. Leo pia utaona hadithi hizi wanazotoa shubuhati za wanazotoa ni vile vile leo mpaka kesho. Na ndio maana ukoona aima kama Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi akaandika kitabu kama hiki, ukikielewa vizuri hakuna shubha yoyote katika shubha za hawa ubadul qubur yaweza kupita kwako biidhnillahi ta'ala. Hawana shubha nyingine, ni hizo hizo tu. Na wengine shubha zao za kitoto toto tu, kama huyu Albidh shubha zake za kitoto kitoto tu. Yani ukaa akwambia haya tuseme tunzua, sisi tuwapenda hivyo, kuna ubaya gani kwenye dini yako wewe? Walita mchezo hapa. Yani kwa kuwa wewe umpenda tukuache ufanye? Yani hivi ndio mapoteza umma. Mimi na sisi tuwapenda tu tufanye hivi, kuna ubaya gani? Kwani wewe ni nani? Sisi tushaambiwa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Tumezozana katika hili jambo, turudi kwa nani? Kwa Allah, ambao ni kitabu cha Allah, na Mtume sallam, ambao ni sunna ya Mtume sallam. Hayo yako si masala ya kuwa mimi napenda. We nani? Man anta? We nani katika hii dini uwe utatunga dini uwaweke watu wafuate. Man anta? Hivi ndio ahlul bid'ah wanavyoweka mambo katika dini. Kuna shubuhat wazito na kuna shubha nyingine ni utoto tu, mambo ya kitoto kitoto tu wazungumza. Kisha sikia, oh, tumepoteza mwana wa chuoni mkubwa hapa. Hii ndio nini hiyo? Mwana chuoni hivi. Zungumza shubha za kitoto yani, si shubha ambazo yani ukiziangalia kidogo zahitaji maelezo. Lakini sasa hivi tunapoishi katika asri tunaoishi, kuna dharura sana ya mtu kufahamu majawabu ya hizi shubuhat, kwa sababu ahlul albid'a walkhurafat na nje huku kufar wana shubuhat nyingi sana. Daima Muislamu omba thabat, Allah akupe thabat. Hatari ni kubwa sana inayotukabili. Daima usisahau dua ya muqallib alqulub, thabbit qalbi ala dinik, Allah akupe thabat katika hii dini, ubaki imara, sababu hatari inayotukabili ni kubwa mno. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.